اللہ جل شانہ نے کائنات کو پیدا فرمایا, اپنی مخلوق کے کچھ درجات رکھے, کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا, اور سبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابے ہے. کسی کو عزت والا بنایا اور کسی کو قرآن و سنت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دیا. لیکن ان تمام کیٹیگریز کے لوگوں کو بنایا تو اپنا مخلوق بنایا. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ اپنے ان خاص اور مقرر بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں, وَإِذَا الرَّحْمَن, جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں, الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, جو زمین پر ایسے چلتے ہیں توازن کے ساتھ, سختی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب ان کا آمنا سامنا جاہلوں سے ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ راحت میں الجھتے نہیں ہیں, بلکہ کیا کرتے ہیں, قالوا سلام, اپنی عزت اور اپنے تشخص کی حفاظت کرتے ہوئے دین کی دعوت دیتے ہیں, اور اگر تمہیں نہیں مانتا تو قرآن و سنت کا صریح انکار کرتا ہے تو سلام کیسے گزر جاتے ہیں. تو آج ہم اس مختصر سی غزل میں تباہت اور حضرت اور تکبر کے بارے میں اختصار سے بیان کریں گے. تواضع کے ساتھ چلتے ہیں اللہ کے بندے, یہ تواضع ہے کیا؟ تواضع یہ تواضع تواضعا لغت عرب میں اس وقت بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا, نرم ہونا. تواضع کو تواضع اس لیے کہتے ہیں انسان میں نرمی آ جاتی ہے, اس کی کلام میں نیت آ جاتی ہے, اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من لان کلمته وجدت محبته, جس شخص کی زبان میں نرمی آ جائے, سختی آ جائے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی محبت لوگوں پہ واجب ہو جاتی ہے. اور جس طرح زمین کو جب تک نرم نہ کیا جائے اور سخت نہ ہو اس وقت تک وہ کسی قسم کا بیج قبول نہیں کرتی, اور جب اس میں نرمی آ جائے اور وہ محنت کے بعد آتی ہے پھر اس میں پانی بھی لگایا جاتا ہے, وہ پیاسی ہو تو اس کو پانی بھی پلایا جاتا ہے, جو بھی بیج ڈالو ڈالا ایک بیج جاتا ہے, لیکن پھول بھی بیچوں آدمی کی آنکھوں کو بھی فکر کرتے ہیں اور اس کو سکون بھائی آپ. یہی وجہ ہے جس شخص کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے, نرمی آ جاتی ہے, اور اس کا بینا انداز ہو جاتا ہے, وہ مزہ بڑھ جاتا ہے, لوگ اس کے پیر فکر کرتے ہیں, اس کے علم کو حاصل کر لیتے ہیں, اس کی بنائی اور حکمت جو اللہ نے اس کو نصیب کی ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تواضع کی الارض اور تواضع کی قوم اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ قوم کسی کام پر متفق ہو جائے تو کہا جاتا ہے تواضع القوم علی کل. جو انسان تواضع اختیار کر لیتا ہے اس کے ساتھ پیار, اس کے ساتھ احترام, اس کے ساتھ محبت اور دلچسپ میں تمام لوگ متفق ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ جل شانہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے میں دنیا میں بھی اس کو عزت دوں گا اور آسمانوں کے لیے اس کی شہرت کروں گا. اور ہوگا ذہین لوگوں کے عرب میں وقت کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تیز چلنا اونٹ کا, اور اونٹ کی رفتار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنی خاص حد سے زیادہ تیز چلے اس وقت ہوگا ذہین کہا جاتا ہے. تو وہ اپنے نام جس کے اندر تواضع آ جائے وہ عام حالت میں جو کام کرتا ہے اللہ کی رحمت ایسی اس کے سامنے حال ہوتی ہے کہ اپنی ہمت اور استطاعت اور قدرت اور طاقت سے زیادہ ایسے کا کام کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاض بن کنار رائے کرتے ہیں ان اللہ الخاف الیہ اللہ جل تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے میری طرف انت وابا اے مسلمانوں تم تواضع اختیار کرو حتی لا یذکر احد علی احد کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فخر کرے دوسرے سے مسلمان بھائی ولا يجري احد على احد اور جب فخر کرے گا تو یہ ایک ایسا جرمہ ہے جس وجہ سے بغاوت ہوتی ہے اور زیادتیاں ہوتی ہیں پھر جب فخر کرنا شروع کر دیں گے لوگ سگا بھائی ہو یا پڑوسی ہو رشتے دار ہو پھر وہ زیادتیوں سے اوپر آتا ہے اس طرح کی بغاوت کی جائز نہیں ہے اس کے لیے مسلمان کا مسلمان سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن يخلص ويؤلف مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے محبت کرتا ہے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں ولا خلق من لا يخلص ولا يؤلف اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہوتی بنا کسی کے اچھا تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی لوگ اس کے اچھا تعلق رکھتے ہیں روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جواب عن اللہ رفع اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے اندر سختی اور تواضع دیتا ہے وہ فخر نہیں کرتا نہ اپنی پیار میں نہ کلام میں نہ اپنے تعامل و معاملات میں من جواب عن اللہ دنیا کے نظر میں تو لگتا ہے کہ ایسے کھاتا کا شخص ہے لیکن یہ کھاتا کا جو شخص ہوتا ہے بال پچھے ہوئے ہوں رک رہا کیا ہے ہر وقت مجسوع دلدار لو اختم علی اللہ لاخذہ ہوں اگر یہ کافر کا حال یہ شخص ہے جب کسی کے دروازے پہ جائے تو پیسے دیے جاتے ہیں بال پچھے ہوئے ہیں اگر اللہ کی یہ قسم ڈال دے تو اللہ کی قسم کو بھی پورا کر دیتے ہیں محمد ابن منتظر روایت کرتے ہیں مدینہ کے اندر قید خالی ہوئی مدینے مدینہ نکلے اور بارش کی دعا کرتے ہیں دعا کے اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا شام کا وقت ہوتا ہے ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور جو آپ کا اثر وضو کرتا ہے اور بڑا ہی بنا کر واٹر کرتا ہے تم نہ پاس پھر کھڑا ہوتا ہے تم نہ فل آپ کہتے پھر دو رکھنے کرتا ہے تم نہ کہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے یا رب یا رب اے میرے رب اے میرے پالنے والے پہلے مدینہ نے دعا کی ہے اور دعا کو قبول نہیں کیا گیا محمد ابن کا روایت کرتے ہیں ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے ابھی اس کی زبان کے الفاظ نکلے تھے کیا بھی لمحات میں ہاتھ کے ہاتھ کے بارے میں کون تھا وہ ہر وہ امیر اور وزیر کیا وہ کوئی بادشاہ تھا کوئی وزیر تھا کون تھا صبح ہوتی ہے محمد سے مل کر روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا وہ شخص ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں لوگوں کی جوتیاں جنہوں بنا رہا جس کو آج مسلمان فخر کرتا ہے کہ میں راجپوت ہوں اور فرحان جو ہے یہ آسی ہے نعوذ باللہ یہ غلط بات کہتا ہے کہ حالت کی بات ہے اور فرحان جو ہے یہ موتی ہے اللہ کسی کی قدر قیمت نہیں ڈالتا ڈالتا ہے کہ فخر کی بنیاد پر موتی کی نظام قبول کر لیتا ہے اور پھر ایسے مدینہ کو رد کر دیتا ہے جب جاتے ہیں محمد زمین کر وہ کہتے ہیں انم لے کے یاد کرو ماحب خامدے میں آپ کے لیے موزے بنا دوں جوتی بنا دوں کہاں میں جوتیاں بنوانے نہیں آیا جانتے ہو میں کون ہوں میں تیرا ساتھی ہو رہا ہوں کہتے کون سا رہا سے سارے اہل مدینہ کو اللہ نے رد کر دیا اور تیری دعا کو قبول کیا. رمضان اور علم جب شخص نے دیکھا تو محمد بن مسلم کو پتا چل گیا ہے, دفتر دیکھا وہ فوراً اپنے گھر میں داخل ہوا. محمد بن منقذ کہتے ہیں صرف تھوڑی دیر بعد ملوں گا, اس دیر کے بعد کا راستہ کیا پتا چلا تو اپنے جلود جو کمرے اور اپنی جوتیاں جو لوگوں کی بنا کر اس میں پکڑی اور ہائی پاؤ گئے. جانے گرانے کے انسان تمام اختیار کرتا ہے, آپ کا بن جاتا ہے اور بالکل لوگوں کے سامنے گرا ہوا ہوتا ہے, لیکن کنواں کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط اور خبر ہوتا ہے. یہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, یا کنواں جو آئی ہوتی ہے خالی والا کرتا ہے. گنا سمجھا کرتا ہے لیکن اللہ کے سامنے سب کی توبہ کر کے جب آ جائے آپ سب کو بلند کرتا ہے. حیا خالص سے آگے ہوتی ہے تو یہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے ہیں ان کو میں خالی اور نہیں مجھے مانتا ہے اس کو دے کے مانوں گا, جو ایک چیز مان کر میں ایک مٹی سب کے نام اس کو اور دوں گا. اللہ کی قرآن سے بات نہیں کر رہے تھے میرے بھائی, تواضع اختیار کرنا, جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سے بلندی دیتا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اور یہ زبان اقدر میں نکلا ہے, جس زبان سے نکلی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, جو کہ زبان اقدس لڑائی لڑی کے حرکت نہیں کیا کرتی تھی. اور بڑے تعجب کی بات ہے بھائیو, آج ہمیں اس زبان کی حقیقت انکار ہو چکا ہے. ہم مانتے نہیں ہیں کہ واقعی سچی بات ہے, حالانکہ ابو لہب جو اللہ کے رسول کا دشمن, اسلام کا دشمن, سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرنے والا یہی شخص تھا. اور ایسا ہے جب قوم والوں کو اکٹھا کیا تو کیا تھا, میں تمہیں ڈرانے والا ہوں, قول لا الہ الا اللہ پہلی دعوت دی تھی. دعوت و تبلیغ کا میدان شروع ہوتا ہے, جمع کرنا لہٰذا میرے ہاتھ سر ہو جائیں, نیکلی ہمیں جمع کیا. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے سورت نازل فرما دی, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ابو اللہ کے ہاتھ سر ہو جائے. ایک دن اس کا بیٹا کہتا ہے لأوذین محمد, آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کے کروں گا. خطاب بن اسود روایت کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ آیا اور آ کر کہتا ہے تم گمان کرتے ہو کہ سچے نبی ہو, جاؤ میں کافر ہوں, میں تیرا بھی انکار کرتا ہوں. اور جب وہ اساتذہ الاول قرآن قصے سناتے ہو قرآن بنا کر میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. اتنی بڑی جرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے پیارے بھائی ہماری بھی ہیں, غیبت بھی ہوتی ہے, جھوٹ بھی بولا جاتا ہے اور سوچے ساتھ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ مقدس زبان پوری کونے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت میں آ جاتی ہے. اللہم اللہم چل میں تو ہر ایک کر کر نے چلا دی, اے اللہ تیرے کتنے لشکر ہیں, آپ نے کتوں میں سے ایک اونٹ کا اسے مسلح کر دیا. اور اللہ کے لشکروں کو کون جانتا ہے, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اور ہی جانتا ہے اس کے لشکر کتنے ہیں. آج چھوٹی سی فوج کو دے کے انسان جو ہے آرام سے مان جاتا ہے. اللہ کے جو مخلوقات پیدا کی ہیں زمین کے نیچے جو ہے سمندروں میں اور آسمانوں میں اس کا اندازہ تو نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ جو حاملۃ العرش ہے اور جو اٹھائے ہوئے ہیں اس کے قبر کی بات نہیں کی, فرمایا ما بین کحلتی اذنی الى حاسقی مسیرۃ السبع مئۃ عام, کان کی کرنی سے لے کر کندھے تک فرشتے کا جو ہے وہ قافلہ اتنا ہے کہ آپ سو سال تک سفر کرتے ہو تو ختم نہیں ہو سکتا. وہ نہیں آنے مجھے روز اور دیکھا اللہ اللہ کے لچوں کو کون جانتا ہے. یہ دعا سے نکلتی ہے, دعا نکلتی ہے ابو لہب کافر تھا, سب سے پہلا دشمن, سب سے پہلے انکار کرنے والا, لیکن مومنوں اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف کرنا تھا, آپ کو بھی بتاؤں. ہمیں یقین نہیں ہے لیکن اس کافر کو بھی یقین آ گیا اب خیر نہیں, میرا اور ایسا بیٹا جا نہیں سکے. حجاب کے ساتھ لے کے جاتا ہے, قافلہ نکلتا ہے, آپ اسے کرائے میں سے کہتا ہے اجلیل کو مجنون ہو ساری عرب والے کس علاقے میں آ گئے ہو, یہاں پہ تیری بات ہے. رب اللہ اور مر گیا. آپ کے والے کو سرکا کرتا ہے, یا قوم علیہ علی من حقی علیکم و انا اخبرکم جنہ, سنو میری قوم کے لوگوں میرا تم سے حق نہیں ہے, میں تم سے عمر میں بڑا. کہ نبی کیا حق ہے؟ کہتے ہیں نہیں, لا آمن على دعوة محمد, میرے ساتھیوں مانتے تو نہیں ہیں لیکن مجھے امن نہیں آ رہا کہ محمد نے کہہ دیا ہے. میں اپنے بیٹے کے بارے میں خوف میں ہوں, اس لیے سجنا انسیحتکم وہ جہاز خوف کر رہا, اس کا ایک ہی حل ہے, رات آنے والے مجھے خوف کر رہا, سارے سامان کو اکٹھے کرو, ایک ٹیلا بناؤ اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا سلام مجھے بہت ڈرا. کافر نے سنا اس کو یقین ہو گیا ہے. اخبار بھی اس کو روایت کرتے ہیں, رات ہو گئی, اس کے بیٹے کو کندھوں سے بٹھاتے ہو کر لٹا دیا گیا. ابھی رات کا وقت ہوتا ہے, اللہ مسلم تعلیم کل بندن کے لائق وہ دعا پوری ہونے میں. ایک شیر آتا ہے جنگل کا, کتا جنگل کا شیر آتا ہے اور آپ اپنی آواز دیتا ہے پرے ہوئے. اخبار کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, ایسے ہوا کہ جن واقعی دیکھو اللہ کی لگتا ہے اور وہ شیر جیسے سکھلایا ہوتا ہے سکھایا ہوتا ہے, ایک ایک قافلے کے شخص کے قدم کو بھی سونگتا ہے, گھر کو بھی سونگتا ہے. بعد میں سب کہتے ہیں جب میرے سر کے سب اس نے آ کے پھیرا لگایا, میں نے دل میں کہہ دیا ہلے اب بات مرے گئے اب نہیں بچو گے. سارے آدمی کو سننے کے بعد اچانک اوپر دیکھتا ہے اور ایسے چپٹ چپ لگا کے اوپر جاتا ہے جہاں وقت بھاؤ کا بیٹا سویا ہوا تھا. اور اخبار کہتے ہیں عجب تو مجھے عجب ہوا اور اتنا بھاری برتن سے اپنے آپ کو ثابت کر لیا. نہیں سونگتا ہے وہ بتنا ہوں ایک سے سونگتا ہے اور ایک آواز نکالتا ہے فقط خاصتا ہوں جب سے اس کی گردن کو بن سے جدا کر کے پہن دیتا ہے اور فوراً واپس کر دیا. ویزان گرامی ابو لہب سخت ہے, قرآن بھی بیان کرتا ہے پہلا دشمن ہے, لیکن جو بات نکلی ہے اللہ کے رسول کی زبان سے اس کی زمین کھاتی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے سچی ہو. بات ہمیں بھی اللہ نے یقین نصیب کرا دی. اگر اللہ اپنے سلام رضی اللہ عنہ مدینہ میں آتے کہتے ہیں قدیم سے مدینہ ورائت میں سے قدیم جیسا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا سارے لوگ مدینے والے کہہ رہے ہیں کہ ما خادن جو رسول اللہ ما خادن جو رسول اللہ کچھ عام دیگر اللہ کہتی. میں نے کہا دیکھو کون سے رسول ہے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں ابھی میں نے دیکھا نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میری پیاری نظر اسے انور سے پڑتی ہے مجھے کچھ پتا نہیں, میری زبان خود بول رہی ان نماز روز لے سر روز انتظار یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ضرور بلندی دیتا ہے, دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آسمانہ بھی شہرت ہوتی ہے اور قیامت کے دن ہوگا جب میدان کبھی خلون علیہ من کل باب سلام علیکم بنا تبکم سنعنا افرجا, مختلف جنت کے دروازوں سے فرشتے داخل ہوں گے, بار بار قبیض دروازے سے آ کے سلامی کریں گے, قبیض دروازے سے آ کر کہیں گے سلام علیکم بنا تبکم سنعنا افرجا, تم نے دنیا میں سبق کیا تصور نہیں کیا تبادل اختیار کی, آج سبق یہ ہے کہ جنت الفردوس اللہ نے تمہارے لیے مہمانی کے طور پر تیار کر. ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک عجیب روایت نقل کرتے ہیں, لا منا تنی الا وفی رأسه حکمة بید ملک, کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کی دانائی اور حکمت جو اس کے سر میں ہے وہ اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے. یہ جب وہ تواضع اختیار کر لے سین علی نرک فرشتے کو حکم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایک رفع حکمت ہو اس کی دنائی اس کی حکمت اور اس کی عقل و عقل مندی اس کی حراست کو ایسی جلا رکھو کہ دنیا کے اندر اس کی عزت نکل جائے اور لوگ اس سے فائدہ بھی حاصل کریں وہی کرتا ہوں اور اگر وہ تکبر کرتا ہے فخر کرتا ہے تو یہ علاقہ شکار ہو جاتا ہے کئی رلی محنت واقعی حکمت ہو اس شخص کو ایسا بے وقوف بناؤ اس کی بے کو بھی ساری دنیا کے واضح ہو جائے محفوظ فرما ہے. اس لیے عزیزان گرامی کوئی عالم ہے کوئی امیر ہے کسی بھی شعبے میں ہے اس کو ثواب اختیار کرنے چاہیے. یہ صرف لوگوں کے لیے مسائل نہیں ہے بلکہ علماء سب سے پہلے اس بات کو اختیار کریں. وہ تو علماء ہو وہ بھی علماء ہو تو کیا ہم ربی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے تعلم العلم لوہ علم حاصل کیا تو وَجَعَلَهُ لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْحِلْمَ اور علم کو حاصل کرنے کے لیے سکون سکونت اطمینان طمأنینت اور حلم اور وقار سیکھو. کیونکہ علم ایسے نہیں آیا کرتا جیسے سے آپ نے علم سیکھا. اسلام ابھی اس کے وقت روایت کرتے ہیں حقیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات کی سازگار کے پاس آیا وہو میں اصحابی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے قرآن کا درس ہو رہا ہے تسلم تو علیہ کہا میں نے سلام کہا بیٹھ گیا ہے تحریف نہیں کی آنے والے نے بھی تحریف نہیں کی اور بیٹھے جو لوگ تو ان کا کیا حالت تھی کیا حالت تھی سامع بھی اس طرح ایک روایت کر کے میں نے دیکھا وہ کہنا آلہ رؤوسہم الطیر اس طرح سکون مقام اور طمأنینت سے رہتے تھے جیسے ان کے سروں کے پرندے رہتے ہوں تھوڑی سی حرکت سے پرندے اڑ جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ایسا مقام نصیب فرمائے ایسا علم نصیب فرمائے. بات یہ کر رہے تھے ہم ابھی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علم سیکھو طمأنینت سیکھو بات کی توجہ سے سننا سیکھو. وتواضعوا لمن تعلمون اے علماء تم تواضع اختیار کرو جن کو علم سکھلاتے ہو ان کے لیے. وہ تواضع لمن تعلمون منه اور اے طلاب علم علم حاصل کرنے والے تم بھی تواضع اختیار کرو ان کے لیے جن سے تم علم حاصل کرتے ہو. ولا تكونوا جبابرة العلماء جابر نہ بناؤ اسے تکبر کرنا جب تاریخ کا ہاری سے قیامت ہے اللہ کی عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کو جہنم میں کون سا رکھا ہے. ولا يقوم علمكم بجهلكم اور علم کی بات کیا کرو اپنے پاس سے رب اپنے نام لگایا کرو اور تمہارا علم جہاد سے بانٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن سنت سے مبنی جو باتیں ہوتی ہے بس جب ہوتا ہے. کیونکہ علم ہے یہ تین چیزیں کتاب ناسخ وسنت الماضیہ ولا حضری یہ قرآن ہے اور ایک اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ولا حضری. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی مجھے نہیں آتا لیکن ہم اپنی عزت کو بچاتے ہوئے اپنے پانا سے بچتے ہوئے رب فتنے دے کے اللہ کے مجرم بن جاتے ہیں. کیونکہ عبید اللہ کی طرف رعایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرحکم علی الخفیہ اجرحکم علی النار جو تقوی کی جتنی زیادہ جبر کرتا ہے اتنا وہ آپ کے انداروں کی جبر کرتا ہے. اللہ نے محفوظ فرمایا فضل ابن عیان فرماتے ہیں ان اللہ يحب العالم المتواضع اللہ ایسے عالم کو ایسے دین کو سمجھنے والے کو ایسے مسلمان کو پسند کرتے ہیں کہ تواضع ہو جس طرح درخت کو کل لگ جائے تو چھپ جاتا ہے. علم کی نشانی یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتا وہ فخر نہیں کرتا بلکہ جھپ جاتا ہے اخلاص کے پیش آتا ہے تاکہ لوگ جس طرح جھکے ہوئے درخت سے پھل جو ہے انسان چن لیتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے خوش ہوتا ہے. اسی طرح جب علم انسان میں آ جائے اس میں جھکاؤ آ جاتا ہے تواضع آ جاتی ہے پھر وہ لوگوں کے لیے ایک اجلے ناطے بن جاتا ہے اور پھر لوگوں میں اس کی برکت جو ہے وہ ترکیب کی جاتی ہے. ويغضب العالم الجبار اور اللہ ناپسند کرتا اس شخص کو جو جبار ہونا چاہے. ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو وفاتہ اللہ الحکمہ حکمت اور دانائی اور فراست یہ فراست میں دے دیتے ہیں اللہ ہمارے نصیب میں. لیکن میرے بھائی خوابوں کا یہ پسند نہیں ہے کہ آپ دنیا سے بے راستی ایسی اختیار کریں کہ اپنے گھر والوں سے کلام نہ کریں, مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں, دنیا کے معاملات بھی چھوڑ دیں, گندے اور غلیظ کپڑے پہن لیں, یہ خواب نہیں ہے. نعمت سے اچھا لباس پہننا جتنا بھی اچھا پہن سکتے ہو جتنی قدرت ہے پہنو, کیونکہ اللہ کا یقین اللہ حسب نعمت ہی على عبد, اللہ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو میں نے اپنے بندے کو نعمت دی ہے اس کا وہ اظہار کرے. شہیدن اگر تمہیں موت آئے تو شہادت کی آئے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما. یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی دھوکھا ہی ہے اپنے نفس کو جتنا بھی دے دو, کسی کی 4 سال ہے, کسی کی 4 سال ہے, کسی کی 40 سال ہے, آخر کیا ہوگا, آخر کیا ہے, سب کو موت آنی, لیکن اللہ ایمان کی موت کے بعد, اور جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. ہماری زبان سے اللہ کا جو نام ہے توحید کا کلمہ ہے وہ, اور اللہ ہم سے راضی ہو اور اس پہ جو ہے ہماری انتظار کرے گا ذہن کا ہوا کہ عزیز اور اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہماری زبانوں سے جو ہے وہ دین کی بات کروائے اور وقت وقت بھی کلمہ نہ سیکھ پائے. جتنا بھی حسین لباس پہن سکتے ہو پہن سکتے ہو پہنو, کیونکہ مردوں کے لیے زینت ہے, اور اسی کے ساتھ عام زمانے میں بھی عزت کی نگاہ میں دیکھا جاتا ہے. ایک اللہ کے رسول کے پاس سے اخبار پچھلے تھے, بڑے عید سے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گرنے کو ایسی چیز نہیں کہ تو اپنے بالوں کے سیٹ کر لو, اپنی جو صورت حال ہے اس کو سیٹ کر لو. مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نہ وہ شیطان جیسے شیطان ہوتا ہے, میں فقط فرمایا غلیظ رہنے کو, لیکن مصیبت یہ ہے آج دنیا میں جتنا کوئی غلیظ ہوتا ہے اس کی وہ کون سی سرکار ہوتی ہے. اسلام اخلاق کو پیش نہیں کرتا, یہ رحمانیت جو اسلام میں نہیں ہے, لا رحمانی میں اصل اسلام, اسلام کی رحمانیت کیا ہے, ولیکن رحمانیت الاسلام الجہاد, اگر رحمانیت اختیار کرنی ہے تو اللہ کے اللہ کے رسول جہاد کرو, یہ رحمانیت ہے اسلام کی جو قرآن کے قاعدہ سے زبان سے نکلی ہے. جانتا ہے نا تم لوگوں کو ظاہر بننے کے لیے دکھانے کے لیے گندا لباس پہن تو کہ وہاں نہیں چکا ہے, اللہ تو جانتا ہے نا کہ دل کی حالت کیا ہے, یہ تو تکلیم پڑے اللہ تم نے اللہ کیا ہو. جب انسان اپنی چادر یا کوئی چیز اور شخص ہو جاتا ہے کسی کو کیا پتا ہے اندر وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے سنن تو اللہ اللہ نے ہمیں سے سر ہو سکتا ہوں اور اطاعت صلاح صلاح وقت کلا یزیز کر فاحتن عند الاله وانت عبد مجرم اور غور سے سن لو تو اپنے بندے اپنے کام کے اگر عزت ہو جہاں چاہتا ہے دنیا میں بھی اگر اللہ کے ہاں تم مجرم ہو جتنے مرضی کافر بن جاؤ تو وہ گندے کے تو اتنے فائدہ نہیں دے سکتے. وجدید شعب کرا یا دوسرے کا بعد کعن تخلص لا ہوا تستحی لا تحرم اور اگر تم اکثر ہوا تھا اللہ لیکن جب اللہ کے خوف سے اللہ کے حضر سے کب رہا ہو تو یاد رکھنا ہو تمہیں نقصان نہیں دیں گے بلکہ نظافت جو ہے صفائی جو ہے مصر کی مانے نہ خواب کا رقم نہیں ہوئے بات کی طرف سے چلے گائے شہادت اختیار کرنی چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, فخر نہیں کرنا چاہیے, ریاکاری نہیں کرنی چاہیے, ریاکاری کرنا اپنے اس کے اکثر کرا شرک میں ایسے چلتا ہے جس طرح سے چونتی سلک کالے تک ہوتے چلے جس کا پتہ نہیں چلتا, اس طرح سے چلتا ہے. لہٰذا نے پوچھا وہ کیا فرمایا اللہ ادلو کو ویسے ادلو کا روز کرتے ان کی بھی فرمایا اکبر کو اکبر کو دونوں کو دور کر دے گا. ہمارا بتائیے کون سی دعا ہے؟ وہ خوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کر لیا کر اللہ چلتا ہے دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ تفکر کر رہا ہے لقی اللہ یوم القیامہ وہ علیہ غضبان, قیامت کے جب اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ اس سے ناراض ہوں گے, اس کے مدل رحمت ڈالیں گے, مخلوط ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو. بھائیو ہم بہت ہی کمزور ہیں, بس اوقات باتیں دل میں آ جاتی ہیں. میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, اپنے نفس کو بھی, اور آپ سے بھی گزارش کروں گا, آپ ہی دعا کر, میں بھی کرتا ہوں, ہمارے دلوں کو فخر سے پاک کر دے, دعا کر اسے پاک کر دے, ایسی زلالتوں کو ہمارے دل میں جگہ نہ دے, ہمارے دل میں سے اللہ کی توحید ہو, نبی کریم کی محبت ہو, حکومت اسلامیہ کا فرق ہو, ان کی اچھائی کے بارے میں کوشش کرنے کا ڈر, اور ان کی برائیوں کو دور کرنے کا ڈر ہو. ایک صحابی سوال کرتا ہے, اللہ کے رسول آپ نے تو فرما دیا کہ جنت میں جا کر نہیں ہوگا, ہر شخص یہ چاہتا ہے یقین رکھنے میں حق میں متحدہ ہوا کرنا, یہ تو ہر بندہ کا تصور کرتا ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کے روزی کا شہر ہو, کالین کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاریخ تکبر کی پسند نہیں آئی. فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہن لو پہننے چاہیے, تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھی جوتی پہن لو پہننی چاہیے, مسلم کی روایت کہ حق آ جانے کے بعد اسے ٹکرا دیا جائے, یہ تکبر ہے. وغم سے الناس, لوگوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھا رہا ہے, یہ لباس اچھا کرنا, جوتے اچھا کرنا, یہ تکبر کی حالت نہیں. اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ کرتا فضاحت من مالی, لوگوں جو خرچہ کرتا ہے میں ختم کھاتا ہوں, اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے. برکت کا سبب کیا ہے؟ ایک قسم اللہ کے رسول نے کھائی, ایک بخاری مسلم کی روایت سے میں نے لیا ہوں, جس میں ہم عیسیٰ رسول اللہ علیہ وسلم جلان جب بھی صبح ہوتی ہے شروع پر اس سے اللہ کے حکم سے نازل ہو جاتے ہیں. آپ سارے دنیا سے آپ کے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں اللہ ہم اللہ جو تیرا مال تو نے ہی دیا ہے تیرے ہی رستے میں لگا دیتا ہے, اللہ اتنا مال اس کو دے کے پھر کروا لے جائے. دوسرا رشتہ کہتا ہوا ہوں اپنی منفی کا نکالا تھا, اللہ تیرا مال جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنا مال کر دیتا ہے, اللہ اس کے مال کو طلب کر دے کروا سکتے. اور آپ جانتے ہیں والا یہ کام نہ اللہ علیہ نے کہا, اس سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کرتے, جب اللہ حکم دے اور اس سے اگر دعا کرے اللہ قبول کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ بولے بھائی ضرور قبول کرتے ہیں. بات کے کرے تھے میرے بھائی مانا کا سب نالم کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی برکت ہوتی ہے, ورنہ جب اللہ حق جلدی حقم اللہ عزت, اور جو بندہ دعا کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی بات کے لیے اللہ اس کو عزت ہی دیتی ہے, عزت ہی دیتے ہیں, کبھی ذلت نہیں دے سکتے. ورنہ سواد عبد اللہ رکھا ہوا, اور جو بندہ جس کی شراب اختیار کرتا ہے لوگوں کے نزدیک نچلا ہوتا ہے, جس کا لوگ اس کے نچلا کرنے سے حکم اللہ اس کو دنیا والی بلند کر دیتا ہے. عزیزان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تواضع اختیار نہیں کرتا اس کا عذاب رب بتلایا ہے. بخاری مسلم کی روایت کا فرمایا بینما رجل, ایک آدمی تھا یمشی چل رہا تھا, فی حلت تعجبہ نفسہ, ایسی خلت فاخرہ اس نے پہنی تھی, ایسا لباس پہنا تھا کہ بار بار دیکھا مجرم جنت ہو, اور کنگھی ایسے کرتے کی تھی اپنے بالوں کو بنا کے چل رہا تھا, کپڑے بھی دیکھتا تھا اور بالوں کو بھی سیٹ کرتا تھا, اور کیا کر رہا تھا یہ حسد اسی مشیتی ہی اپنی چال میں تکبرانا انداز تکبر سے آ گیا. اللہ سے یہ بات پسند نہیں آئی, اللہ سے غصہ آ گیا. کیوں غصہ آیا؟ فرمایا حدیث کو پوچھتی ہے لوگوں, ہم کبریا ہوئی رجالی والعظمت رجالی والعزت رجالی, تکبر میری چادر ہے, عظمت جلالت اور عزت میری چادر ہے, فمن جعلني واحدا منهما دونوں چادروں میں سے جو بھی ایک چادر میری لینا چاہتا ہے ہم کہیں سے ایک نئے قیامت کو پھر پیدا کرنا میرا چاہتا ہوں. اللہ کو حصہ آ گیا کہ وہ اللہ کا جن دن سے اب بنا یوم القیامۃ اللہ نے حکم دیا زمین کا پورے وقت کو, اور زمین میں ایسا خطرہ کہ وہ زمین میں سنس گیا قیامت تک دھن طے کر جائے. اس کی میرے بھائی تصور سے نہیں چلنا چاہیے. ولكن في فوق الارض الا تواضعا زمین سے چلا تو تواضع ہو سکتا. وكن تحتها قوم هم منك ارفعوا تمہیں ہوئی کام آتی تم جس زمین سے چل رہے ہو سوچو کہ کہیں جو کمانے میں بڑے معذرت کے بڑے مال کاٹ کے وہ اس زمین سے نیچے جا چکے جس میں تم پکڑ کے چل رہے ہو. ان تم سے میں اس دن اور اس دن اور بناتی اگر تم سمجھتے ہو کہ میری بھاری جان سے میرے پاس اللہ کی فرمان ہے, میری نگرانی کی جاتی ہے, نگہداشت کی جاتی ہے. وہ کم کہتا قوم هم منك ارفعوا اتنے ہی اس زمین کے نیچے جا چکے ہیں جن کی نگرانی تم سے زیادہ کی جاتی ہے. اور یاد رکھنا میرے بھائی کسی آپ سب بڑے سعادت مند لوگ رہتے ہو اور علم کے لیے رہتے ہو, جب اللہ تعوض کرتا ہے تواضع اختیار نہیں کرتا وہ علم حاصل نہیں کرتا. امام مجاہد سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری نے کتاب العلم اللہ پر روایت نقل کی ہے, لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستقبل, تکبر کرنے والا اور حیا کرنے والا دونوں یہ عالم نہیں بن سکتا. حیا حیا کرنا چاہیے گالی دینے میں, حیا کرنا چاہیے غیبت کرنے میں, حیا کرنا چاہیے گندے مذاق کرنے میں, حیا کرنا چاہیے فلمیں کیبل ٹی وی اور ڈش دیکھنے میں, علم سیکھنے میں حیا کیسا. اگر تم سوال نہیں کرو گے عالم سے تو کیسے عالم بن سکو گے؟ ابن عباس سے کس نے پوچھا تو اس نے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ کہنے لگے کہ یہ سر ان کی عمر اور یہ قلب محفوظ زیادہ سوال کرتا تھا کہ سن لیا تھا اس کو دل میں جمع دے دیتا. لیکن بھائی اللہ نے بھی توفیق دے ماں کے سائز میں بچے اللہ نے دو کام کیوں بنائے ہیں؟ کہتے ہیں تین کیوں یاد میں آتا ہے دن بنائے ہیں تاکہ ایک کام کے آپ کی بات کیوں دوسرے سے نکال دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نعمت دی ہے سیکھ سن کر خود دل میں جگہ دی جائے. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی تکبر نہیں کرنا چاہیے. تکبر کیسا بتاؤ کافی ہوتا ہے ایک عالم آ کے درس دیتا ہے یا ایک عالم پڑھاتا ہے وہ سننے والے کو پہلے معلوم ہوتا ہے بڑے دل میں کیا کہتے ہیں یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا. بھائی آپ کو تو پتا تھا لیکن اس کو کہاں سے غیر کا علم مل گیا کہ آپ کو پتا ہے اس کو اور بات بیان کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ کا علم نہیں ہے لیکن آپ نے بتائیں اگر نیکی دو مرتبہ سن لی جائے تو گناہ ملتا ہے یا سوال ملتا ہے کیا فرق دے جائے گا؟ آپ اس وجہ سے اس کی بات کو سدھرا رہے ہیں یہ تو مجھے پہلے پتا. اس کو تو نہیں پتا کہ آپ کو پتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے اللہ آپ کو اور پتا لگا رہے اگر نیکی کی بات سن لیں گے تو میرے بھائی اللہ تمہیں اور زیادہ عزت دے دے گا. تمہارا مجلس میں بیٹھ کر اتنا اتنی ساری بلندی ہے بخاری مسلم کے روایت کی اتنی پیاری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ سیارۃ سبلا اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو موبائل میں رکھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں یکتہون مجالس الذکر اللہ کے ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں کرتے ہیں. فاذا وجدوا جب مجلس پا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بیٹھ جاتے ہیں. لمبی روایت سے جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کے نشانی کے پاس جاتے ہیں وہ یکتہون وہ سوال کرتا ہے اپنے فرشتوں سے میں وہ علم نہیں حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے لیکن کافی ڈرائی ہوتی ہے فرشتوں کی میں آئی نہ جیتا ہوں کہاں سے آئے ہو. جواب دیتے ہیں میں عند عباد اللہ تیرے بندوں کے پاس آئے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ یسبحون ویحمدون ویکبرون ویہللون سبحان اللہ کہہ رہے تھے, الحمد للہ کہہ رہے تھے, تیری تعریف بیان کر رہے تھے, تیری کبریائی بیان کر رہے تھے اور لا الہ الا اللہ کر رہے تھے. ویسلون ان سے سوال کر رہے تھے. اللہ فرمائے کس چیز سے سوال کر رہے تھے؟ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ یہ سب جنت ہے جنت کا سوال کر رہے تھے. وہ ہر کیا ہوئی جنت ہی جنت دیکھی انہوں نے لایا جنت نہیں دیکھی لیکن تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے نا میں لا عین رات ولا اذن سمعت ولا ارى على قلب بشر ایسی نیند کی جنت میں ہوگی ایسی ہوگی کہ آج تک جتنی کائنات آئی ہے کسی کی آنکھ نے دیکھی نہیں وہ نیند پہ کسی کے کان نے سنا نہیں ہے ولا ارى على قلب بشر نہ ہی کسی کے دل میں خیال کیا ہے. وہ تو یہ ہے کہ ان کے ایمان والے ہیں اور جنت کے لیے خود چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کے لیے قابل کر رہے ہیں اور اپنے مال کے لیے قابل کر رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کئی سال ہو رہا ہوں جنتی, کیا سال آپ کر رہے ہیں ان کی جنت کے قابل کو؟ اس سے کہتے اللہ اگر جنت دیکھ لیں تو وہ ایک لمحہ بھی دنیا میں کبھی بھی خبر نہ کرے اوپر جنت میں چلے جائے. اللہ وہ پناہ بھی مانگ رہے تھے اس بات کو, اس بات سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ یستعیذون من نارک, فریاد کر رہے تھے وقد رأوا ناری, آپ کو دیکھا ہے لاری, آپ کو دیکھا تو نہیں لیکن تیرے نبی کی زبان سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی آگ جو ہے اور قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہوگی جس کا ایندھن پتھر اور بندے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے چلے نہ ہو جگن جاب رواج کا تم نے ایک آواز سنی. اللہ کے سو پوچھتے ہیں پتا ہے تمہیں کیا چیز ہے؟ نکاح میں تو نہیں پتا. فرمایا کہ جو پتھر ہے جو پتھر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا الان وہ پہلا میرا ساری ہے اس کی طرح میں پہنچا ہے. نبی کے زبان سے سنا تھا کہ دنیا کی آگ کے اوپر ایک منٹ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا, یہ آگ نے بات سے بہت اچھا معافی مانگی, بلکہ جہنم کا آگ حصہ بات سے معافی مانگتا ہے ڈرتا ہے. شکایت کی بخاری کی روایت اس سے کٹن نہ ہوتی لا رکھ دیا, آپ نے شکایت کی اصل راہ بھی راہ بنا آج آج سب سے بات چلی ہے اس کا جو ہے دوسری کو کھا رہی ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ تم دو سانس لے لیے کرو, اس کی وجہ سے سردی گرمی آتی ہے. آپ نے کہتے ہیں میرے بھائی اللہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے آگ دیکھی ہے, اس سے کہتے ہیں آگ نہیں دیکھی. کیا اللہ ہوگا میری اگر میری آنکھ کو دیکھیں تو کیا بنے؟ اس سے جواب دیتے ہیں اللہ اگر وہ آنکھ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا بنے, وہ تو اسی خوف سے ہی مر جائے. اللہ ہمیں آپ کی رحمت میں لپیٹ لے. اللہ فرماتے ہیں جاؤ کہ میں اپنے جواب کے آگے کہتا ہوں جتنے بھی مجلس میں موجود ہے میں نے سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے یا رب اے میرے رب تیری عبدن فلان عبدن خطاءن, اللہ ایک بندہ تھا بھی گنہ گار مکہ کی مجلس سے جلے تنہا ویسے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا بندے اکٹھے ہوئے تو ویسے بیٹھ گیا, مجلس کا مقصد نہیں تھا ذکر کرنا اور ذکر کی مجلس اٹینڈ کرنے کا مقصد نہیں تھا, ویسے بیٹھ گیا آج گنہ گار خطا مبادلے کا فیصلہ کے دور گنہ گار ہے. اللہ جواب دیتے ہیں سنو میں لیے تم میرے رشتے تم نے سمجھا ہی نہیں ہے, یہ تو گنہگار تھا لیکن جو بیٹھتی بھی تھی ایسی سعادت مند ہستیاں تھیں جو ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں. عزیزان گرام یہ میرے سے بڑی مبارک ہے, میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے, اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, تاکہ انسان کا ایمان اور بڑھتا ہے نا اور اپنی رحمت میں لپیٹ لے. بات کی طرح سے میرے بھائی تصور کرتا ہے جو انسان کا حاضر بیان کرتا ہے وہ حاضر نہیں بن سکتا. اب دعا ہے جو وقت بیان کرتے ہیں جتنی نکلی زمین ہو وہاں زیادہ پانی آتا ہے, جتنی تراوی انسان اختیار کرے اتنا زیادہ اللہ علم دیتا ہے, اور جس درخت کو پھل لگ جائے وہ جت جاتا ہے, فائدے میں اس کو پھل نہ لگے وہ آسمان کو بھی چلا جائے گا اس کا فائدہ ہوگا, آخر کو کاٹیں گے کاٹ کے کچھ چولہے میں چلا جائے گا, کسی کی کرسیاں بنا کے انسان اوپر بیٹھ جاتا ہے, جبکہ وہ پھل جو ہے وہ پھول جو ہے جت جاتے ہیں وہ انسان کی راحت اور لذت کا سامان مہیا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بڑا نصیب فرما رہے ہیں. لوگوں تین چیزیں ہلاکت دینے والی ہے بچہ اور تین چیزیں نجات دینے والی ہے, اندر لنکیا اللہ طاقت سے پہلے نجات دینے والی چیز یہ ہے انسان اکیلا ہو اپنے گھر میں, دنیا کے درمیان, لوگوں کے درمیان ہو, ہر جگہ وہ ڈرے تو کس سے ڈرے؟ کوئی بھی بات ہے کہ آپ کی نہ کرے, غلط بات نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ مودی صاحب آ گئے تو کس پر جاؤ, ہمیں کیا ہوگا تو فری کے لیے گالی بھرتے رہو, جھوٹ بولتے رہو. یہ بہت بڑی بیماری ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے آدمی ہے جس کے اتنے آزاد ہیں, اس مولوی سے ذرا جا رہا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا بندہ. تو کتنے ہی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا گالیاں دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جب لا جائے تو آدمی یا تو گاڑی والا آ جائے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بھی سارا ہے, اتنی سعادت مندی ہے عالم ہونا کہ لوگ برائی سے باہر آ جاتے ہیں. اگر سارے ہی ایسے بن جائیں کوئی برائی کرے گا جی؟ کوئی اور آپ نے عورتوں کو دیکھا ہوگا بالکل خرچ کریں گی, جو کسی دارے والے کے گاڑی والے کو دیکھیں گی جلدی سے گزرتا لے لیں گی. اچھی بات ہے. ویسے ایک بار ہم نے آتی ہے مخصوص ایسے ہوتا ہے کہ سارے بازار والے تو نہیں اتنی گئی بدماش آگے سے آگے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے. الحمد للہ اللہ کتنے سے محفوظ کر دیتا ہے بندے خرچ کے لیے. اللہ میری اور آپ کے لوگوں کی حفاظت کر دیا. آپ یہ کر رہے تھے میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت اللہ کی سر والعلانیہ, انسان اکیلا ہو لوگوں میں رحمت سے کرے, والعبد فی الحب والرضا, والفقر فی الفقر والغنى, امیر ہو جائے کرے, میانہ بھی اختیار کرے, فضول خرچی نہ کرے, نہ کنجوسی کرے. میانہ بھی جو اختیار کرتا ہے نا, میں عالم نے اختصاصہ کبھی فقیر نہیں ہوتا جو میانہ بھی اختیار کرتا ہے. والعبد فی الحب والرضا, اس کا آ جائے جب انسان ہوش میں ہو, اپنی صورتیں اپنے انصاف کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ نجات دینے والی چیز ہے امن مالکات جو ہلاک کر دینے والی ہے. شخص اور موقع ایک انسان کنجوس ہو دوسرا سے بڑا اچھا ہے, کنجوسی بھی کرے اور اس کی تعریف بھی کرے کہ ٹھیک نہیں دیا. ان کی کیا مسجد والوں کی بات ہے, بچے والی مانگتے رہتے ہیں. سوچ کرو بھائیو, یہ تو ایک تعریف بھی ہے, تمہارے حال کے اللہ نے اکٹھے کام کے لیے تمام کر لیا ہے. اگر اللہ کرو نہ کرتا تم سینوں میں اس کو خرچ کرتے, جانور خریدتے, تم گندی فلموں میں لگاتے, کیبل ٹی وی میں لگاتے, اپنے خراب کرتے, خرابی خراب میں لگاتے, تو تم کیا نہ کر سکتے, تم نہ لگا سکتا. یہ سارا مندی ہے, بلکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے جو دین کا کام کرتے ہیں, اتنا رحمت کی ہے اور اللہ نے تمہارے مال کو قبول کر لیا. وہ آیا مجھے گا ایک انسان قرآن کے سوچے اپنی مرضی کرے اور مرضی کر کے اسی کی پھر پیروی کرے, انسان ہلاک ہو جائے. وہ عجاب اللہ کی بنتی جو آنا اپنا خود تھا, جو تبدیل کرتا ہے اپنے آپ کا, مخصف بنتی ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. عزیزہ نے گرامی یہ بہت بڑا گناہ ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو فرائضوں کی جو نعمت کو استعمال آرام کرے. اپنی رائے کو متأثر کرتا ہے قرآن و سنت پر, اور یہ دلیل اعلیٰ ہے اپنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اس سے بڑی دلیل ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے. دیکھو لہٰذا جگہ کے بعد یہ جلد وہ دلیل ہو جاتا ہے, عقل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے وہ فکر جاتا ہے. اور انسان کے انجام جو گندے گرے پڑے لوگ جو نمازیں نہیں پڑتے عقیدے خراب ان کی مدد سے اثر کرتا ہے. دنیا میں جس کو اپیل سمجھا جا رہا ہے آپ سے بھی اگر سوال نہیں کرتا تو دلیل ہوتا ہے. وطن جان سے لہرانا رخ سے اور جو فرانا کے ساتھ محنت کرتا ہے دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, قیامت کبھی انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ ہونا ہمیں محبت جو کسی سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. اس کے آگے آیا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتا ہے قیامت کب آئے گی, تو اچھے سے پوچھتے ہیں نا نہ آ جب کر رہا ہے قیامت پوچھے تیاری کر رہی ہے کیا تیری تیاری کیا کرنی ہے. اللہ رسول اللہ کے رسول نے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور کوئی تیاری نہیں فرمایا. آج کہنا ہے نا جب کا اگر تو آئے اس کے رسول سے تیاری اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس سے اگلی تیاری کے لیے تیار ہو تو تمہیں ان چنی کے ساتھ حصول ہو جائے. کیوں آپ نے اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرمایا. رضی اللہ عنہ کی بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جہالت علامت الجہالت ثلاثہ، تین باتیں جو ہے یہ جہالت کی نشانی ہیں. پہلی بات الاعجاز، جو شخص اپنے آپ میں تکبر میں رہتا ہے جاہل، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا کام. وقت المنطق فینا لا یعنی، زیادہ باتیں کرنے والا تباہ وقت کی جاہل ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے للحسن اسلام المرء تذکرہ ما لا یعنی، کسی کا ایمان چیک کرنا ہو تو پیمانہ یہ ہے کہ فضول باتوں سے رہتی گزر سکتا ہے. یہ پیمانہ ہے چیک کرنے کا اسلام. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے عزت سے بچائے اور جب اپنی منطق زیادہ باتیں انسان چیک کرتا رہے. اس کے بارے میں بڑی ضعیف سنائی اللہ کے رسول نے، ان للحق الناس الی واقربكم مني مجلس اليوم القيامه احسنكم اخلاقا. سب سے زیادہ قریب جنت میں میرے وہ ہوگا، زیادہ محبوب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا حاضر اختیار کرتا ہے. وان من احدكم مني مجلس اليوم القيامه واقربكم الي، سب سے دور کیا مقدم وہ ہوگا، سب سے گندا وہ ہوگا، اکثر کارون جس زیادہ باتیں کرتے ہیں. لوگوں پہ زور ڈالنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے. ان تکبروں جو تکبر کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی دعا جو کہتے تھے، دیکھو آج ہم اس کو آیت سمجھتے ہیں. آخر کرنا یا اکثر الحق اور اجلس کرنا یا اجلس الحق. میرے پیاریوں، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے ایک عام بندہ بیٹھتا ہے. دیکھو تواضع کتنی ہے، نہیں اکڑ کر بیٹھے، نہیں دیکھ رہا آپ نے کھانا کھایا، بلکہ ایسے بیٹھے ہیں. فرمایا آج کا فرماتی کیا نئے گری سے ہر لحاظ زمین پر بیٹھتے، وہی اکثر ہر لحاظ زمین پر بیٹھ کر ہی کھاتے، وہی اکثر اس کا خود بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے، وہی اکثر نہل جوتی اپنے سوار لیا کرتے تھے، وہ جوتی اتر کر اپنا کپڑا پر جا کر اس کو دودھ کر لیتے. وہ کیا نتی محنت یعنی اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کرتے. ہو جاتی تو ایسے گھر والوں کو چھوڑ کے چلے جاتے جیسے جانتے نہیں ہیں. لیکن مصیبت ہے مسلمانوں نے آگے بھائی، اگر کوئی حامد اپنی بیوی کو کہہ دے کہ یہ کام کرنے کہتا تو میں نوکر لگاؤں، اگر وہ کوئی کر دے نہیں تو کام دوسرے کا کیا. جیسے یہ بیوی کا مریض ہے تو بندے الفاظوں کا مریض ہے، اللہ ہم سے کرنا چاہتا ہے. کیا نبی کے بارے میں کوئی مسلمان میں کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہت سے نبی نے یہ طریقہ بیان کے طور پر اختیار کی ہے، ان کے اندر سے ہم صحیح نہیں سب نبی کو یعنی اپنی فقیر آپس میں پیار و محبت سے اس طرح رہتے کہ میرا چھوٹا بھائی کو اس کو کہا کرتے تھے اس کے بارے چڑیا کی چھوٹی تھی محلہ وہ ایک دن مر گئی تو کہہ لگی یا ابا ہمیں حیرن ہو گئی اور تو میں تیری کریا کہاں چلی گئی. پیار و محبت محبت سے بات کیا کرتے تھے. یہ بات کی دلیل ہے کہ جب نبی کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے زیادہ اونچا ہوں، بلکہ لوگوں کے اندر محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس نے زیادہ اچھا دین اپنے اندر اپنا کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھی ہے نا، وہ جب آگے آ جائے گی ایک ساتھی دیتے ہیں.